konangai o kembaka olukaka loposananga enzotu olukaka vinangai katana nasi okokate olingaka nazu akisi ya mbongo po pebisa nzoto nangai ikande na yebisa yo oyo kaka nakoki kolanda biyamba ngute nakoki kolanda biya kisi te nakozela kino nzambe asalisa ngai mpongo na nzoto Soki na pesi e mokongo, bondo kinyo so e dimi. kinyoso e bibibo. Yeah.